राम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक बात ध्यान देने की है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। तो मैं हूं बोलते हैं ना, ये मैं हूं में है, सब जगह है। तो मैं हूं नहीं है तो सब जगह मैं हूं, अद्वैत बिल्कुल। अब जो मैं हूं, मैं उन्हें हूं है, ये तो है। मैं नहीं तो है ही वह, तू है, यह है, वह है, मैं उन्हें हूं होता है, ये तो है। वो है रूप से सब मैं आते हैं ज्ञान में, सीधी बात है। सब में परिपूर्ण है, तो जहां मैं हूं वहां भी है, मैं नहीं हूं वहां भी है। आप ही समझे, उस है में स्थित होना है, ये ज्ञान है। और नहीं मैं नहीं कर दिया और है ही रह गया, इसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान हो गया, ये ज्ञान हो गया भैया, दूसरी है नहीं चीज बोलते है। मैं तू यार वह और सब जगह एक है, ये नहीं है। वो जो है वो मेरा है, अद्वैत हो जाता है। भक्तर्थ हम कल्पितम देता हूं, भक्ति के लिए मेरे हैं प्रभु, तो मैं दास हुआ, वो तो ज्ञान हो गया। ये आती है समझ में, सब है और कुछ नहीं है। एक परमात्मा ही है और कुछ नहीं है, ये हो गया ज्ञान। और है वो मेरा है, ये हो गई भक्ति। जब मैं है में मिल जाएगा तब तो ज्ञान रहेगा, और मैं अपनी जगह देखेगा तो भक्ति होगी। जब भक्ति होगी तब भगवान के साथ भगवान भगवान मिले, ये भक्ति होगी। अब भगवता भगवान मिले इस वाले द्वित हुआ है, तो ये अभिन्नता में द्वित हुआ है। अभेद में द्वित नहीं होता, अभिन्नता है बिना है में द्वित नहीं होता। अभिन्न वो है एक और है में ही द्वित हुआ है, तो ये भगवान भक्ति होगी। क्योंकि मैं हूं भगवान से मिलूं, ये इच्छा जोरदार होगी, ये प्रेम होगा। अरे मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, फिर अपने तरफ स्मृति होती मैं भगवान हूं, ये वर्तमान प्रेम है। क्यों मैं नहीं था, मैं भगवान हो जाऊं, भगवान मिल जाए, ऐसी इच्छा है। तो ये अभिन्नता में होता है, एक अभेद एक अभिन्नता। मानो मैं भगवान का हूं अतु होगी, पहले होगी, और मैं हूं दास हूं, दास ये सख्य वात्सल्य माधुर्य इसमें होते हैं, ये नित्य होते हैं, अभिन्नता होते हैं। दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य चार अभिन्न होते हैं। ये माधुर्य कहते हैं स्त्री पुरुष में जो नहीं है, जो नहीं है वह में मधुरता है। तो माधुर्य दासी में भी है, सखी में भी है, वात्सल्य में भी है, पर माधुर्य माधुर्य मुख्यता है। तो भगवान के मिलने की उत्कंठा सिर्फ बेचैनी लग जाए, फिर भगवान मिले तो फिर आनंद हो जाएगा। ये आनंद पहले आनंद था सामान्य, उससे विशेष आनंद होगा। भक्तिर्थ हूं स्वीकृत गयता हूं अद्वैतादी सुंदर होगा। तादृशी यदि भक्ति सियात साधु मुक्ति शताधि का, वैसे यह भक्ति होती है तो मुक्ति से शताधि का सोना प्रेम होता है। ये प्रेम के लिए भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम मूल में ऐसा है। तो कल्पितम है इसलिए वैकट में हमने लिया स्वीकृतम, मानो कल्पित खाता नहीं, कल्पितम मानो स्वीकृतम। तो जो संतों की वाणी में ताकत है वो हमारी वाणी में नहीं है। जो अच्छे महात्मा हुआ है वाणी में ताकत ताकत है। एक गोस्वामी जी चौपाई हो, एक कवि चौपाई, आप ध्यान दो तो आप मालूम हो रहा हो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने मृद सत्य पाप ही प्राणी, गोस्वामी जी चौपाई में एक रस है तो उसको काट करके अपन नहीं करना, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसे लिखना हो तो बैलेट में लिख दो, ज्यादा दीजिए तो खत्म मत। हमने लिखा है कल बेचा हुआ गाड़ी बैलेट में बीच में लिख दो स्वीकृत हम देते हो। कल्पना कल्पना कुछ भी नहीं, आकार द्वैत स्वीकार किया, स्वीकार किया भक्त्यर्थम। वो किस बात से भक्त्यर्थम, भक्त्यर्थम कल्पितम देता हूं अद्वैतादि संग्रह ऐसा है मूल बात है। और हमने कहा भक्त्यर्थम स्वीकृत हूं देता हूं अद्वैतादि संग्रह स्वीकृत हूं, तो कल्पित यदि स्वीकृत कर दिया तो अपने व्यक्त में लिख दिया था। कल्पना कल्पना तो झूठी होती है, स्वीकार झूठा नहीं होता। इस बारे कल्पित मुझे स्वीकृत तो बढ़िया है, मैं कल्पित तो खाता नहीं। ये तो मतलब समातिष्ट, ये तो मतलब समातिष्ट, तो एतम नहीं है एतम है मतलब मान नहीं न है छोटा सा अंसार मान रहे, मैं कोई किसी गीतम बदलावा नहीं है। एतन मतम अरे मतन तपस्या लगे, एतन तपस्या लगे, एतम हो जाए पुल्लिंग हो जाए बात वही है, अर्थ में कोई फर्क नहीं है। ये तो मतम स्वादिष्ट बिल्कुल अर्थ, पर एतन है जो अशुद्ध होता है, मैं अशुद्ध होता भी काट देगी अपने सामर्थ्य नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है। किसी गीता में कथा नहीं है, जो संतों की महात्मा की वाणी में एक ताकत ताकत है। वो सामने चौपाई चौपाया आपको दिखा, आप ध्यान रहे पढ़ोगा तो दूसरा चौपाई पढ़ो चौपाई पढ़ो फल दिखेगा, मैं ताकत है शक्ति है। तो संतों की वाणी में ताकत है, वो ताकत हमारी वाणी में नहीं है। आप बोल रहा हो, मैं बोल रहा हूँ, अपनी वाणी तो मनुष्य की वाणी साधन वो गोसाई की वाणी है। तो रामायण में कलकत्ते में जितनी रामायण में अपस्थिति होती थी इतनी हमारे सत्संग में होती थी। जयपुर में भी देखा मेरे सत्संग में इतने लोग नहीं आते थे जितनी मेरा होती थी। तो क्या है, राम जी का चरित्र है और भगवान ही एक दुख पुकारी, एक भगवान है, एक भगवान है भगत, ये दोनों जगत की उपकारी है। तो उपकारी दोनों हो रहे, पर हम बोले रे गोस्वामी जी बोले में फर्क है। जितना बोलने वाला कह रहा उतरा हुआ होता है उसमें शक्ति होती, बात वही बात दूसरी नहीं है, परंतु जितना अनुभव है वो उनके भीतर ठोस ही ठोस अनुभव के बिना, जैसे बंदूक छोड़ती है गोली ना हो बारूद हो आवाज तो जोरदार होगी छोड़ती करेगी। अरे संतों के मिलते नहीं वो गोली है गोली छेद करे मेरा बाण लगाया। तो संतों की वाणी में ताकत है, एतन में संशय कृष्ण, एतम में संशय कृष्ण से तुम एतन मन समाते एतन मतम एतन में संशय कृष्ण। तो संशय से पुलिंग है और एतम में मंत्र संस्कृत है, एतन एतन में संशय अशुद्ध होता है। किसी टीका में कहीं कटाव नहीं है क्योंकि उसमें जो शक्ति है वो शक्ति हमारी मणि में नहीं है। वास्ते ये बाणी है समाधि, परंतु वो ही बाणी एक अनुभवी पुरुष कहे और एक हम लोग कहे उसमें फर्क है। विश्वास थे माणी ताकत है, वज्रों में ताकत है, विशेष ताकत है। तो एतद वदन समात एतद में संशय कृष्ण चेतु मदे संशय शास्त्र एतद में संशय एतद न पुरुष होता है संशय पुल्लिंग होता है। तो ए मेरा संशय है तो एतम में मत एतन है न वैसे है तो मनुष्यतम में मतम मनुष्य एतम में शुद्ध हो जाएगा एतंत में संशय एतद नपुंसक संशय बोले गए ये संशय याद आप विशेष लिंग संख्या विभिन्न है प्रायस्ता एव कर्तव्य वहां में प्रायस्ता एव कर्तव्य बनाते विशेष ने। तो संतों की वाणी में ताकत है, हमारी ताकत होती है, सुंदर तो हमारी हो जाए शुद्ध हो जाए, व्याकरण तो ठीक बने व्याकरण से शुद्ध है वो आज प्रयोग है ऋषियों का है। तो मैं छेड़े बोली हुई है टीका करने में छेड़े को नहीं मूल छेड़े नहीं ऐसे क्या फल फल है बताओ। एतम में संशय शुद्ध हो गया, एतन में संशय अशुद्ध हो गया। अशुद्धि हरेक गीता में आप देखो संस्कृत पर जो ठीक है कहीं नहीं गया, एतम में संशय नहीं किया, एतन में संशय कृष्ण से तुम से सहिष्णुता। तो वाणी में एक शक्ति होती है, ताकत होती है। एक पंडित बोले एक और अनुभवी संत बोले शब्द वही है, श्लोक वही है, दोहा उसी सुबह वही है, परंतु भीतर में अनुभव जो भीतर है वो एक और है। सुंदर बहुत होते राधेश्याम रामायण है आपने देखा है ना, राधेश्याम देखा नहीं मैं आप तो कैसे आयु है ना मेरे सामने घर घर में गली गली में जन जन में दिशा में एक कविता बड़ी सुंदर ऐसे विमान में बदले बना में अनुभव कहा एक वर्ष में संबंध 1631 अभी ताकत सुंदर हो जाए बहुत हो जाए पढ़ने हसा दे रुलाते थोड़ी मेरे में परंतु बिना गोली ही बोल देना है गोली मिली है तो इस वास्ते उसको इच्छुट करना हमारा अधिकार नहीं एतम मैं संशय हूं एतन में संशय हूं क्या भाई ऐसे संत महात्मा बारे में ताकत है संति तो कोई आप और दूसरे दे वो कोसों नहीं दे फर्क पड़ेगा मेरे अनुभव के साथ होता है बात वो की वही हम गए ठीक है ठीक है गोली नहीं है भ्राम शब्द होगा पर छेद ही गए भगवान को याद करो हरदम भगवान का जो असर पड़ता है वो बहुत रामायण का पाठ करो हर दूसरे का पाठ करो आप कर रहे देखो हमें दिखता है सभी आप लोग जा रहे हैं हमें तो मालूम होता है वो मिटाते हैं तो तत्काल तो फर्क पड़ेगा पर आगे वहां गोल में छेद तोड़ गए छोटे बाण भर मारा फिर कलेजा छेद कर डाया शब्द बाण भर मारा कलेजा छेद कर डाया कार्य छेद हो जाएगा वो संत मन में जो मैं ताकत है क्या पसंद हो जाएगा भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादि भी सुंदर हाँ भक्ति के लिए द्वैत किया वो अद्वैत है ही है वो तो पड़े ही है वह अद्वैत से अद्वैत अद्वैतादि भी सुंदर हम और तादृशी भक्ति सात छातो भक्ति मुक्ति सता दिखा मगत शौरी है अरे अभी दास बचते पहले हम दास है भगवान के पर हम दास है हनुमान जी दास है पर नहीं हम भी दास है भीतर बिल्कुल बनावटी नहीं है बस हनुमान जी दास है बना फर्क पड़ता है इस तरह से हम आत्मा के बारे में क्या कहा बोले इस बात हम कल्पित ही देखे स्वीकृत बढ़िया है एक कल्पना हुए स्वीकार हुए स्वीकार झूठ होती है कल्पना झूठी होती है बेहतर हम कल्पित हम आगे लिए स्वीकृत हम देता हूं तो एक बहुत बढ़िया चीज है अद्वैत आदमी सुंदर हम मुक्ति सता दिखा सौनी मुक्ति हुई तो इससे वो पहले का है उस है में से दिख जाए ज्ञान हो गया सीधी सर पहले भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम है भक्ति के लिए जो स्वीकृतम द्वैतम है अद्वैत आदि भी सुंदर है अद्वैत से ही सुंदर है इस बात से अब जहां है वह परमात्मा परिपूर्ण है समाधि से अविभक्तम विभक्तेशु अविभक्तम विभक्तेशु विभक्तेशु अविभक्तम सत्व ज्ञान होता है ऐसे ऊंचा निर्गुण ज्ञान है, मतलब सातो ज्ञान ही बाद बुलाते थे। तो परमात्मा सब जगह है, आप ध्यान दो थोड़ा तो साफ दिखे कि मैं हूं, इसमें परमात्मा है, वो है, बीच में संसार नहीं है। ये संसार ना हो ज्ञान हो गया, मैं ही हो जाए वो मेरा है, भक्ति हुई। तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान रीति से सब महिला, उसे फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा के बाबर होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। सब प्राणी उसके अंतर्गत है, वो सब के अंतर्गत है, एकदम तो उसमें स्थिति है, मैं स्थिति है, संसार में स्थिति है, अपने संसार शरीर में स्थिति। तो आप भूल है, आज भूल मिटा नहीं है, कौन मृत्यु से शरीर में मैं पढ़े और ज्ञान है परमात्मा। तो जहां है आप हैं वही परमात्मा है। अब परमात्मा ने मुख्यता हो जाएगी, ऐसे ही की मुख्यता बंधन है, ऐसे परमात्मा से एकता का अनुभव है, तो उसका अनुभव हो जाएगा। वाणी भाई शब्द भी परंतु अनुभव साथ में वो है। तो संतों की वाणी में, भगवान की वाणी में ताकत है, और व्याकरण ने शुद्ध गल बनाई, और संतों की ताकत आ रही। इस बात भक्ते थम स्वीकृतम दैतम अद्वैता सुंदर देतम मोहाय त्याग। तत्व ज्ञान से पहले होता है तो द्वैत होता है, वो बंधनकारक होता है। तत्व भक्तिर्थम स्वीकृतम द्वैतम कल्पितम द्वैतम अद्वैता सुंदर। तो इस बात से ध्यान सीधी सारी बात है। अब जितनी संसार को सत्ता दी है वह सत्ता सत्संग करने से ढीली हो जाती है। सत्संग करने से पहले जैसे ठोस नहीं थे, मैं शरीर हूं पहले ठोस था, अभिमान था, वो अभिमान हो जाता, अभिमान के ऊपर। तो साधक के ये होता है, ये तो अभिमान आता है मन में, अभिनव शांत। तो परमात्मा सब जगह है, तो मैं हूं, तू है, यह है, वह है, इस तरह एक पैसे बैठे थे। मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। पुजुर्गों के सब मूल गए गए अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो ब्रह्मास्मि में, अहम ब्रह्मास्मि, ये ठीक है। मैं उठ दिया है निर्ममो निरहंकार है, शांति में देखे थे निर्ममो निरहंकार है, ममता निरंकार नहीं हुए, एक ममता होती है। तो परमात्मा में अपनी स्थिति, अपने सब की स्थिति परमात्मा में है। अब मैं जोर दे के था, अरे मान लो मान लो, आज समझ में आया हो कुछ, कुछ आया कि नहीं, ये ठीक समझ ले तो है ही रहेगा। संसार नहीं है, नाश तो विद्यते भावा, सत्ता भावान में नहीं, असली सत्ता नहीं है, संसार सत्ता नहीं है, संसार साधु बदले आप रम जन्मे जाए ऐसे नहीं है। आज पहचान नहीं, पहचान नहीं बाल होने के तो बदलते मिलते है, ये अपना स्वरूप नहीं है। मैं बालकपन में ये काम करता था, अब करता हूँ तो बालकपन आ रहा, आज मैं वही हूँ जो बालकपन था, यह ज्ञान है मैं वही हूँ। तो पहले बालक थे, अब बूढ़े हो गए, शरीर वो है, शरीर तो हरदम बदलता है, मात्र संसार हर प्रत्येक क्षण में बदलता है, प्रत्येक क्षण में बदलता रहता है, तो बदलता है सत्ता नहीं है। इस वास्ते संयोग वियोग जैसे होता है, आनार जाना जैसे होता है, मिलनार बिछनार होता है, संयोग वियोग होता है, वो सच नहीं है, वो नित्य योग है, नित्य योग है तो योग ही है, जो एक ज्यादा नारायण नारायण नारायण।